nak waxtan wowo yobante bobu waccu ak te ju jek ju rafet rafet joju mu ngi tukke ci khalifa bi mu sante ko domam joju mu jang ko ci ni mu gëna rafeté tabas ko kal fofu nak le sinistrine suñu wazin cheikh hadj abdel aziz tidaba ibn cheikh hadj malik ti ni yonté ak mbolo mi waxtan gën dekk ko bu baakha baakha ak xel rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد حبيبه الرؤوف الرحيم وعلى آله وخلفائه وصحبه ذوي الفضل العظيم ومن اهتدى بهديهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة والأحباب فإنني بعد السلام عليكم والتفقد عن أحوالكم والتهنئة في هذا الشهر المبارك المعظم الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن على أحب وأقرب خلقه إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرفع أو أشنف مسامعكم الواعية بهذه الكلمة الوجيزة أو بهذه التحايا القلبية إلى سيادتكم طالب من الله العلي القدير أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالصحة والسلامة والعافية والازدهار والرقي والتآلف والتحابب والتعاون على البر والتقوى والتمسك بالكتاب والسنة والأخوة الإسلامية. نسأل الله جل قدرته أن يحفظ لنا العهود والمواثيق والروابط التي تربط بيننا كما حفظها لسنتنا الصالح رضي الله عنهم وعن جميع المسلمين يا البك جلدي السلام عليكم يا البك جلدي شفكينا لي ما يبقى مو نك دغ سي مان يالنا كو يالا صح لي ما يبقى شفكينا مو نك دغ سي مان في دغ سي مان صح يالنا كو يالا صح su fekke ne dama koy jëm pour mu am yalla mako yalla defal su fekke daf koy jëm yalla nako yalla defal su ko defé ba nopi yalla nako yalla saxal sama digënté gi su ko defé ba nopi yalla nako yalla saxal digënté ak yim yépp man koy ñaan yalla di jottaliku bi ahabbi khalqihi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla jottaliku sallallahu alayhi wasallam mu degalal ma lepp lo xamni degal ko lepp limu wax modi ne lolou modi bes bi besu degalante le ak ndokelante ne bes bi besu degalante le ak ndokelal yalla ni amul kum fa xamna ne su fekkone amna weram ne yalla ni amul kum fa xamna ci fami momi and ak weram guma tek yaral na ma matal auto ñoo mëna andal yaral la ko tal auto ak kat ku mëna andal kilifa yu bokk rew mi te ñu di bokk yalla yalla sam bokk gi kilifa yu bokk rew mi yépp te ñu di bokk bokko ak yalla yalla tamal ma xamit fi ñu def ci ciofel ak bokko ko xamna fi ñu ko def ci ciofel ak bokko ku ci nak dana tal auto ñew so mëna dugg sa kërit donte gisuma lay mo gis ku tek sa batam ci sama jëm kon da sal auto dik suma duggu sa kër mu gis ko xal sa njabar la bok bul teug ba ci nitam ko kay teug ba ci mom xamal leena la sa mbokk muy wax Abdul Aziz day neena mi ngi lay nuyu mu xamal la sa mbokk muy Abdul Aziz ci mi ngi lay nuyu ni lolou mo ne lay am ne du lolou mo am nak yalla namako yalla defal ci xol bi yalla ko yalla defal ci xolam ci defal ma sama xol mudi loxo te bu do xolam ni loxo loxol ciofel loxol ciofel ak mbeugel loxol mbeugel ak fonkel loxol fonkel yo xamni wutuma ci dara dudul yalla yo xamni xej ni wut ci dara dudul yalla dara ci ngistal nekku ci dara ci ngistal nekku ci wala mo wuté ko sen contante wala taggu nit ni wala wuté ko sen contante ñoñu wala taggu nit yalla mi mëna musulé yalla ma musul ci lolu ci sama njaboot samay bok samay dekkal samay xarit ba ñu dagal ko yalla mëna musul yalla ko yalla musul ci lolu ci bokkam ak njabootam ak dekkalam ak bulbiir ñi ma bokkal lepp ne ñu bokkal lepp na woowi jëfante yalna ma ci yàlla musal ci sama diggante ñoom rawatina woowi jëfante yàlla ko yàlla musal ci ñoom rawatee na ñi ma bokkal Seydil Hadji ñu bokkal Seydil Hadji mag radiyallahu anhu am ñi nga xam ne ñoo di sëriñu Seydil Hadji ak ñi nekk sëriñ Seydil Hadji mag ak képp ku ma bokkal laa ilaha illa allah ak nekk képp ku bokkal baat laa ilaha illa allah ni ma bokkalul diina sax fa suma yéene dugal xiyaana sama digal ñu bokkal diina sax fa su ñuy dugal xiyaan wur digal keneen ñoo allahumma ne ah lu dul nag lu dul dëgg nag du ma ko def ah lu dul dëgg nag kay moom du ko defal kenn du ci àndak kenn it nag du ma jënde li ma amee ak dara ah li mu yor it nag du ko jënde ak dara it nag du ma ko wàcceeg dara du ko wàcceeg dara it nag waaye jaam yi jaamu yàlla yëpp waaye daal jaamu yàlla yëpp daal xam naa ne maam ñoom ñoo bokk ku ñu bind xam na ne moom ak jaamu yàlla yëpp ñoo bokk ku leen bind maa ngi fas yéene ku ma ci daje danaa la xoole jëmm yàlla ndax yàlla daal ku ma ci daje daa la xoole jëmm yàlla tabaraka wa taala ndax moomu bidd bind la ndax yàlla yàlla ko bind moom bind la ma jox la la nga moom ci man mu jox la la nga moom ci moom la nga moomul nag la nga moomul nag te ñu dénk ma ko te ñu dénk ko ko nag ma bañ ko fay loolu nag di ko fay di ko jox kenn la maa ngi nuyu ne ñu ngi nuyu waa kër Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ñi nga xam ne ñoo di sama sëriñ ci wàllu tariqa waa kër Cheikh Sidi Ahmed Tidiane sëriñ ñi nga xam ne ñu ñoo di sëriñam ci wàllu tariqa jiital ci Seyid Zainul Abidine ñu jiital sëriñ ñoom sëriñ Seydul Abid Seydul Abidine ak i bokkam ak i bokkam yëpp teg ca carnu muntaqa mi Cheikh Alhaji Omar ak i bokkam teg ca Cheikh Almuntaqa mi Cheikh Alhaji Omar tuuti ak i bokkam teg ca Serigne Salihu Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal suñu bàyyi Serigne Touba ak i bokkam teg ci Serigne Salihu Mbacke mi fi nekkal suñu bàyyi Serigne Touba ak bokkam yëpp di ci teg njabootu Seydil Hadji Malick jiital ci Serigne Moustapha si ak rakam ñu di sa teg jëmoo Seydil Hadji Malick jiital Seydil Mouhamadou Moustapha si jëmi ak rakam yëpp ak sama bokk yu baax yi ma bokkal réew mi bokkal ñoom jamono ak bokkam yu baax mi bokkal réew yi yëpp bokkal ñoom it jamono ñi ma mag leen ñi mag ma ñi moo leen mag ñu seen tit mag ci ñoo ñi nag maa ngi ci jiital Alhaji Mouhamed Diegane ñooñu ñu ci jiital Alhaji Mouhamed Diegane ke ak mboolem sama doomi baay yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi te seen wajur àndandoo woon ak seen mbokk ma ci wàllu yàlla ak mbokko bëggante muy Seydil Hadji ak mbokkam yi xam ne ni ñu ci réew yi seen wajur yi àndoo Seydil Hadji Mag ci mbokko ak bëggante ak mboolem aïma yi ci réew mi ak mboolem yi ni maa ngi nekk ci réew yi ñëpp ak doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi yàlla jox leen xam-xam ñu di ko wasaare ak doomi soxna yi ci réew mi yàlla jox leen xam-xam ci ñu ko wasaare ci jaamu yàlla yi di nuyu mboolem parti yi fi nekk nuyu ñu nag mboolem parti yi fi nekk yëpp ñu leen di nuyu di ko jaarale ci seeni kilifa ñu ko jaarale parti yi seeni kilifa maa ngi gërëm Mouhamadou Dia ñu ngi gërëm Mouhamadou Dia Amadou Dia tam déplacé woon na ñëw di ma seet si fekk yaram yi naqari mais Dia Modou Dia déplacé woon na di ko seet gis ko fekk yaram yi naqari loolu doyu ko gisuma léegi loolu doyu ko mu yekkee seen bi tamit jissu ko mu delu yonne ma lo xamne le domam tidiane dia momako dan topato mu delu ne yonne ko dom yi xamne tidiane dia moko dan topato mu yonne ko mang koy sant nene tek amad dial ci amadou diallo mo dem parti fi nek ne mo dem parti ci ne ci yepp mang ngi len di nuyu ni ngi di ñoom yepp ak ñi nga xamne am nañu déplacer bu yagul ñew jaksaw ñi ñew dakar ñi ñew fi ak ñi xamni ñu nek déplacer ñi jaksaw tek ko fa am ñu ko fekk dakar am ñu ci ar di tek ko fi di len ñaanal jam ñoom yepp ñi len di ñaanal jam mangé ñaan mangé nuyu di nokkel ki nga xamné mom la yalla tégg réew mi ci loxom muy suñu doom di abdou djou ñu ñu di nokkel ak ki xam ci mo ya tégg réew ci loxom di doomum di sérgina abdou djou ak mbolem gouvernement ak mbolem gouvernement bi yépp di nuyu ashab al fadila wal ulama ñeen ñu ashab al fadila wal ulama ñoom yépp ñu leen di ñoom ñi nga xamne ñoom la yalla tanal bopam way amuñu jëgëm tegg leen ci kanamu jàng ñoom ñu yalla leen tanal bop way amuñu jëgëm mu tan leen tegg leen ci kanamu jàng namu leen ci tegge ñoom leen ci tegge kenn ku nek famna sa ciofel jëmbat ko ci sa morom jam mu bëggal la bopam kenn ku famna ci ciofel jëmbat ci morom jam mu bëggal la bopam fab leppam denk la ko fab leppam denk la gannaaw bi nga xamé ne xamna na yalla moy sotal moy amal gannaaw la xey teew mu xamni yalla sotal tay moy amal ñoo ñi yaakar yi ñu gallu ci ñoom yalla ko yalla def ñoo ñi yaakar yi ñu gallu ci teen ñoo yalla ko yalla def ñoom ñi gallu yaakar yi yalla li yalla fekk ci fajal le ñoom gallu yaakar yi yalla yalla fekk ci fajal le seen ak gannaaw bu lolu wé gannaaw bu lolu wé la dana waxtaan ak gouvernement bi waxtaan ak ñi amé walu diiné ji dina waxtaan ak gouvernement waxtaan ak ñi amé walu diiné di nuyu mbolem ñi bokkal réew mi donte le bokku ñu diiné waaye réew mi ënd nañu neen ngi nuyu mbolem ñi bokkal réew mi yépp donte bokku ñu diiné sax waaye xéew réew mi ñu bokk ënd di leen yéene it jam ñu leen yéene it jam nag dana bu loolu wéer dana bu loolu wéer nag الملوك أصوات الله في أرضه نبوي يغيل كسوك والعلماء ورثة الأنبياء نبوي خلفا يورث نعود يغيل وللوارث مال الموروث وللوارث مال الموروث مثل محمد المملة دون مقارف وخمين تيبانيني وخمين تيبانيني ak nañ ba noppi ak nañ ba noppi soureur jotté soureur jotté te ciéb lañu wañ ak réré lañu wañé luñuy fa luñuy fa ci bëc ciéb ba ci dañ ci bëc ciéb ba waril wari ci mari mawro sey ci waril wari ci mari mawro sey bok rër rër mo fi wuté añ mo fi wuté luñu añé won luñu añé won nañ ko réré nañ ko réré par na ba nopp te mo doon añé te mo do nañ ko réré ñoom it ulama wi ñoom umana allah bi ardi ne ulama wi ñoy umana allah fi ardi ya karnaane ne serigne ne ya karnaane ñi nga xamne ñoom la yalla jital ci rew mi tek l'islam bi ci sen lox ñi nga xamne ñoom la yalla jital ci rew tok l'islam bi tek sen lox man bokkuma ci ñi jitu waye ma ngi bok ci tabi'in inshallah ñoom ngay bok ci jitu waaye ñu bokk ñu topp waaye daal bokk ñu jiit waaye ñu bokk bokk ci ñu topp ci ñu jiit waaye rafet naa njort lool ak yaakaar ju dëgër waaye nag rafet naa njort lool ak yaakaar ju dëgër nag suñu bëre woon ak bakkan yi ak seytaan yi suñu bëre woon ak bakkan ak seytaan te lu ak bànneex ak bànneex te lu ci bari léeg-léeg ñu toog se ñu toog seytaan te lu ci bari bari léeg-léeg nag dañu toog seytaan rek waaye du seytaan waaye lu ci ëpp waaye lu ci ëpp nag bànneex yi la bànneex yi la ak bakkan ak bakkan yi ak mbooloo yii dugal ci suñu biir te ñu biiroo leneen loo xam ne ñun biiroo ñu ko ak mbooloo yii dugal ci seen biir ñoom te ñu biiroo loo xam ne ñoom ñu biiroo ñu ko ñoom lañu am ñoom lañu am man nañu suñ ko ñàkkee wuti ko fene man nañu suñ ko ñàkkee fene wuti ko fa waaye ñun li ñu amee suñ ko ñàkkee ñàkk nañu lépp waaye daal ñoom ñi nga jiital bu ñu ko ñàkkee li ñu yor ñàkk nañu lépp ndax moom lañ ñu fi bàyyi ndax lii ñu yor loolu lañ fi bàyyi ñoom li kulli shayin ida faratahu iwadun wa laysa lillahi in faratta min iwadi ne lépp loo xam ni ñak ci ko man nga wut loko remplacer ginaaw yaa ñak yaa la la mo bokk ñak rek perte de ñak jël ñu defena nak kon dama rafet ci ñun jot ñu fekk kon nak defena dara rafet ci ñu tay jot ko fekk la alam yani lil ladina amanu an taqsha'a qulubuhum li dhikrillah ndax jotul ñe ndax jotul sul wa tabarak taala fi alquran wa ndax jotul ñu yalla baxé ñe ñu yalla bax amuñu ñëgg amuñu ñëgg yaarale ko ci seeni wajju yaar ci seeni wajju ñi kañe ci yalla ñi kat wajju ñi kañe ci yalla ba yalla gëreem leen ba yalla gëreem leen fable fable tek ñu fi ñu remplacer leen tek leen fi ñu remplacer ñoo ñu lan mo wara dox suñu digënté gannaaw buñu bokké Allahu akbar assalamu alaykum la ilaha illallah الإسلام من ذلك من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد قال كنا بنبكي الله أكبر السلام عليكم لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله الإسلام من ذلك بك الإسلام من ذلك بقول بس من الجنة الإسلام الإسلام من صاد الإسلام من صاد كافه يا عين صاد كافه يا عين صاد ياسين بالقرآن من الجنة والناس لا نسي ورد وايتي لا نفرد بك بتيقلني بتيقلني درة درة نزول بكر بكر درجة درجة أكن كونك أكن كونك جبروا سماه ميدار جبروا سماه ميدار رأي نكلم تقلك benen amu su fekke ne sen na wax len ne fekke ni wax du deug nañ xam ni rek xew kon na ne kon na yamuna lol ne yamuna lol yalla ñu yalla dimbalé yalla ñu yalla dimbalé ñun ñepp ñu boole suñu xol ne ñun ñepp ñu boole seen xol di sottante xalaat di sottante xalaat سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرمه وجهه. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم من استبد برأيه فالخطأ أقرب إليه من الإصابة. كيف تقام مثل هذا الشخص؟ لا لا لا. لقي جمل أب لقي بعوض. نسأل الله يسلمك نكنا خير. نسأل الله يسلمك نكنا خير. نكنا خير. يلا وخوشاوي ربي الامر سيدي بارك نيالا كرا ياو نيو ام خامي خاليا وشاوي في الامر نيالا بالا غا دال نيغا دي سوك نيغا اند سو دي سو بي امي سو دي سو بي امي نا ايديبا ايديبا نا سو генني سو генني تي генني سي كو خامني كي نيت ني دافا ناج دو دارا تي генني سي كو خامني كي لاني دوخال نيت رافاني كو كوم генني سي خالم دو دار تي مو دوبوك ليغا خامني تي لان سيت ديفارو ادنا اك لاخره نا كلا مو генني مو دوبوك سين ادنا ديفارو اك لاخره اك سما نغرم اك سما نغرم توب لين توب لين توب لين كو كون اك مو ناك نيت دار تين دي لولو سين كو ديفه لي لي دال بو كو ديفه دانا با كون دانا با way tekkaliko ni rek way tekkaliko ni mag ni fa tabarakallah yalla len yalla fay sen kan nga dama rafet mag ni fa tabarakallah yalla len yalla fay sen kan nga dama rafet te won top abnaa'u dunya yi nga xamna ñu amna ñu dunya amna ñu leneen top ni ci aduna yi nga xamni ñoom amna ñu aduna ba dopp am leneen ci bir aduna ñun amu ñu dar dar dar li ñu war geur geur le lu dub sakku ngeeramal yalla ñoom nak amu ñu dara dara dara lu ñu gëngël dur ñoom tak ngërmal yalla rek kene ñu way ittew bokk ndek bay ñu wax ñu bokk ndek bay kenn ku nak la yalla tek ci sa loxo ya nga andal nga doxal ko doxal nu rafet wu teggu ci sharia sunna kenn ku nak la yalla ci sa loxo la ci yalla tek sa loxo ya nga andal nga doxal ko doxal nu rafet ci sharia ñun ñu bokk ndey ak bay ñeñ ñu bokk ndey ak bay talu gay tek sen bet ci lolu xamna ñi tan li ñu wax deug la ci ñoo talu gay tek sen bet ci lo xamna ñi ñu tu tak li ñu wax deug la ci ñoo kep ku ci nek ci biram nit ñew bëgg wax te ci sa morom dara ku ci bir nit gis bëgg wax te morom dara nga def la waji waxo nga def la waji waxo rek defa na mamoun la wala faté na touram né ben muy mamoun wala bu faté touram dafa tok né dafa tok ben way ñew nako ben way ñew niko dama la soxlo dama la soxlo te dama bëgg wétal yow dama bëgg wétal yow mune nañ ko may mune nañ nañ waaji ñu may ko ñu may waaji mu paré bay bëgg tok né waaji paré bay bëgg ak ko mune ko déglul moko la samay condition yi may mëna wax ak yow ah mune ko rek da ngay déglu sama ko ci bëgg may may wona waxan ci yow ka bala la ak su ak lo mëna indi bu ma ñew di ma jema tag ma la gën xam sama bokk te yalla ma gën xam sama bokk ñu tok mu ku nak jema tag rek ndax ma la gëna xam so bop lu may xam so bop yalla mo gëna xam so bop buma ñew di ma rambaaje kenn yalla bëgg ko rasulullah bëgg ko ñu indi kenn di ma rambaaje ak mom ndax yalla bëgg ko rasulullah bëgg ko te ñoo ñu lu bëggul bëgg te ñoo ko lu bëggul bëgg bëgg ne bu ko defé ne Seydou Hadj Malick ne ne Seydou Hadj Malick ne mo ñu bokk yoon wu ñu jëm ak dëkk bu ñu jëm ne wa ñu bokk yoon wu ñu jëm ak dëkk bu ñu jëm kessel yeen ba di ben kessel yeen ba di def ben ñu yanu dox ñom ñep wala ku tay jox ko morom am ñu nak ci bi di def keur keur jo xamne keur keur ma ngay bëgg yaq dem ngay yaq yeen mo ñoñe ñoñe nan dañu wara def lañu wara def ñu xana ak suuf ñu dañu wara ak suuf tek ci lan tek ci lan yanniku yanniku lañu yanu won lañu yanu won tek ci suuf tek ci suuf yëngal yëngal tek fu nak tek fu nak suñu ci gisure dara suñu ci dara xamne du dara xamne du dara suñu ci gisé lo xamne mo wara lool mo wara lool ñu dindi ko ci dindi lool sanni sanni te dem sanni yanu waat dem seen yoon lolu mo rafet way ñun dal dama defé né xéliné li dal mo rafet way dal mo né dafa defé ni xel yépp warna delu ci ci la mag ñu né ko ñun jog nañ ci xel yépp warna delu ci ah la mag ñu né kon kët ñi jog nañ ci té su amé su amulé yaakar nit ñi yalla ng ko def ci ñi jitu té kat su amé su amul yépp yaakar ñi yalla ng ko def ci ñi jitu sudul yalla sax ñu dimbali bok nit ñi waaw dudul yalla sax kon ndëgam am ñu di bi ñi leen yaakar ba bañu tass seen yaakar ba tass seen yaakar di goor goor lu ba yalla yërem ñu mottali yaakar ñu di ci goor goor be yalla yërem ñu mottali yaakar nit ñi leen yaakar ci ñoo waye so xamé bo xamé so defé ni waye so xamé bo defé ni kale na nalé la kale na nalé la kale na nalé kale na nalé kañ law say di am kañ lay say di am du mëna am mais aw say du mëna am manul nak mais manul nak il faut ñu dugg ci Allah bi ñu dugg ci Allah ba taxal taxal kenn ku nak kenn ku ne don tele amulo ganji pognet nga am don tele amulo ganji pay pognet nga am ñu xamne pognet dana dimbele ganji ci tak ñu xay wa pognet ci dana dimbele ganji ci tak ñu boole tak lepp ñu boole tak lepp indi indi indi lu ko bëgg rocci lu ko bëgg rocci ñu bañ ñu bañ ko jotul mais lolu jotta sek jotta sek ci ne jotta sek ko xamne ki sud nga fay wajur fan ko xamne ki sey wajur yi sa pa ya lay sutu fan fo dund nga lañu dund dund nga lañu dund lo te lañu liggey ba tay jotulo cear kat lañu liggey won ñoom ci yalla ba tay cear ba rek te suñu la yéggé dañ kat nga nang te bu ndey yéggé dañ ci ñoom nga nang suñu la fatte so nga ne man fatte so nga ne man kañ lay defar kañ lay defar ci yalla kañ lay defar kañ lay defare do defaru do defare jaadu won na ye sey ñu neena jaadu won na te rafet te rafet té du yakal kenn ci la nga xamné mom nga amé diko doxal té du yakal kenn ci la nga amé diko doxal tay ji su dé ci Dakar su dé ci Dakar ma ngay dajé ji ci kër Cène Moutar ngay dajé ci kër Cène Moutar ñu ngay dajé ji ci Mamra ñu ngay dajé ci Mam Assara ñu ngay dajé ji ci Juma Sanga ñu ngay dajé Juma Sanga Jaka Sanga Jaka Sanga tay ji ñu ngay dem ci Serigne Saliou Mbacké ñu ngay dem ci Serigne Saliou Mbacké dajé tay ji ñu ngay dem Niassène ñu ngay dem Niassène tay ji ñu ngay dem Diamal ñu ngay dem Diamal tay ji ñu ngay dem ci Dimas ñu ngay dem Dimas ci Cherno Habibou Sall Habibou tay ji ñu ngay dem ci Arafat ñu ngay dem Arafat tay ji ñu ngay dem tay ji da ngay dem tay ji ñu ngay dem diko garanté di waxtananté bokkandé ak bay kenn ku ne amé sa tariqa diko doxal ci ukhuwa ak islam ñu bokku l'islam ñu bay ko suñu digënté Abdou Diouf amul dëgër wop mais Abdou Diouf amul dëgër bok ndax doole yalla la amé ndax fimu nek doole yalla la amé té ñu nit lañ ci yalla joxon jox nañ ko ko dimbalé ko té kat ñoom nit gis ñen ci yalla joxon jox nañ ko ko dimbalé ko fas ko ñu ni jappalé fas ko ñu ni jappalé bo leen ñaan fu ñu toll xamni li suñu bëgg bëgg xamni li seen bëgg bëgg té bañu def tirayma té bañu def warama ba abdou xamni li lañu bëgg ba abdou jox xamni li lañu bëgg kenn du tok ba nopi delu fa ak tejok mom kenn du tok ba nopi ka delu ya yo kenn tejok mom sañu la bañ ñu bëgg nangam wax ko ko mu bañ ko kon sañu la bañ kilifa yi bëgg nangam wax ko ko mu bañ fa mu def ko moy suñu kilifa ay suñu doom na da mo seen kilifa mo leen waye de seen doom ñi na jaay ñi bay ñi ni jaay la ñi bay ñi mag ñi mag la ñu du ko saña bañu lepp lo xamné li ngi dox mais mi ngi dox mais lepp lo xamné li té l'islam bi bëgg ko l'islam bi bëgg ko nañ ko ko wax nañ ko ko wax mu dimbalé ci sa mu dimbalé ci ñu dimbalé ko ci moom itam ci luy doxal gouvernement ak lu tax Sénégal djubo ñu dimbalé ci doxal gouvernement ak lu tax Sénégal jëpp djubo yalla andu la bëgg mais suñu yalla andu la bëgg yalla ne mais yalla ne لا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم رجل لن مت دفر سامي ديغنت يالا ني نغا نارا تدفر سامي ديغن رجل يالا ني رجل يالا دو كالا بو ري كالا بو ري دو جودو بو رافا جودو بو رافا دو ورسا بو ياتو دو ياتو yoy yeb yoy le yeb du keur yu rafet du keur yu rafet du auto yu rafet auto yu rafet defal defal nga def nga def bayil bayil nga bayil nga bayil wala def ne lo rek wala yalla ha nak ci juddou ne de defal yalla nak ci juddou mi ngi nak ci defal nga def bayil nga bayil mi ngi ne ci rek yalla ni defal nga def bayil nga bayil so defé ba defé ne bax na nga baña wolu so defé ba defé ni bax ni nak nga baña wolu bañ ko re Mustapha ñang mako yépp lumay dem jakkaja bañ ko re ala Mustapha ni Mustapha sa bako lumay dem jakkaja koku lolu min dafa bok min alamat saqaw bok man da ngay texé di yalla ci yalla Musa yalla ci yalla Musa yalla ci yalla Musa gis nit defé na yakko tane ci diiné gis nit defé na yakko tane ci diiné gis nit né ci day bala ma tok melni mom gis nit ci tepp dara nga di bala bala ma tok man melni mom té mom lamu am ñakama ko ko may mom lamu am kan ñakka moko ko may ak daan doole ak daan doole yow nga tecc keur jamm yow nga tecc keur jamm ñu japp na yobbu ñu japp la yobbu tecc na ci kasso moko len ami na moko len ami bo ami bokku len ami su ko defé né ko defé na